राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 24 फरवरी 2000 लगभग बजे हम अहम बुद्धि है ये बड़े कठिन है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके सबके हित का काम करना मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि के त्याग का स्वरूप है कि ये जड़ चेतन का विभाग, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा के साथ हमारी एकता है और शरीर तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर और सामग्री ये सब प्रकृति की है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बात है। एक बात कि शरीर में नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, ये सुनना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूं। इस बात की बहुत विशेष आवश्यकता है कि मैं परमात्मा का हूं। परमात्मा चेतन है, उस चेतनाश मैं हूं और ये शरीर सब प्रकृति है, जड़ से जड़। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा राम एक है और शरीर संसार पदार्थ शरीर एक है। बल और विद्या बुद्धि योग्यता मैं सब सब एक है। ये प्रकृति का विभाग है। प्रकृति का विभाग ठीक मानने पर कामना नहीं रहती। कोई कामना इच्छा करे, चाहना कि मेरी इच्छा ना हो, किस बात की चाहना। हमारा विभाग ही अलग है। हम तो भगवान के साथ एक है, शरीर संसार साथ एक है। संसार की सेवा के लिए ही शरीर आदि सामग्री है। हमारे पास जो सामग्री है तीनों शरीर है और इसके बाद जो संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, ये सब संसार की ही है। संसार की चीज संसार को दे दिया तो कामना किसे, कामना ही नहीं। संसार की चीज को अपनी माने, शरीर को अपना माने, कामना का त्याग करे तो कठिनता पड़ती है। क्यों, एक चीज में दो विभाग करने से कठिनता पड़ती है। और विभाग ही अलग है, ये जड़ विभाग है, ये प्रभाग है। शरीर में नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं, तीन बात है। मेरे लिए भी शरीर बिल्कुल नहीं है। मनो शरीर की महिमा शास्त्रों में वर्णन आती है, उनसे ये असर पड़ता है कि मनुष्य शरीर बहुत उपयोगी है, हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक है, ऐसा असर पड़ता है। उसका अर्थ है कि इस शरीर में एक विवेक शक्ति है जो पक्षों पर सही वृक्ष आदि इनमें नहीं है। इनमें भी विवेक शक्ति है पर इतनी है केवल निर्वाह हो जाए, इतनी ऐसी भी है। संगम ज्यादा है उनमें शक्ति है ऐसी, परंतु परमात्मा की प्राप्ति की ये बुद्धि नहीं है और परमात्मा की तरफ से मना नहीं है, इसमें वो शक्ति नहीं। अगर ये चाहे ऐसा होता हनुमान जी राज है, जाम्बवान है, गिरिराज है, अधिक अधिक जन्म हुई अहल्या पत्थर रूप से थे, तो इनका भी उद्धार हुआ है, सुधार हुआ है, कल्याण हुआ है, विवेक हुआ है, परंतु ये विशेष भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है, तो भगवान की तरफ से मना नहीं है, अपनी तरफ से इनमें योग्यता नहीं है। वो योग्यता मनुष्य में है क्या, के विवेक शक्ति, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, ठीक अनुकूल प्रतिकूल, हर एक चीज दो चीज है ना, अच्छा और मंदा, बुरा और भला, ये दो चीजों को अलग अलग समझना इस्लाम में विवेक है। ये विवेक शक्ति की महिमा है, जितनी मनुष्य की महिमा है वो तो सब विवेक शक्ति की महिमा है। तो विवेक है इतना प्राप्त है, प्राप्त होने पर विवेक का आदर नहीं करते, आदर न करने से मनुष्य दुर्दशा हो रही है। अगर अपने विवेक का आदर करे, विवेक को सामने रख करके चले, तो उसका उद्धार हो जाए बहुत सुगमता से, सरलता से। विवेक को काम लेगी, विवेक को कर्तव्य करे, अकर्तव्य न करे, दूसरे की इच्छा लगनी, फल की इच्छा, ये वो ही कह सकती है, मैं जब चेतन हूँ तो पदार्थों की इच्छा हमारी है ही नहीं। हाँ, परमात्मा से हम इच्छा कर सकते हैं, जो परमात्मा से इच्छा क्या करे, परमात्मा का शरीर है, परमात्मा की चीज है सभी, उसे इच्छा क्या करे, उसे प्रेम होता है, तो प्रेम भगवान भी चाहता है, भगत भी चाहता है, तो इन प्रेम के प्रेम का कामना, प्रेम कामना नहीं होती, प्रेम तो एक तत्व है, वो तो आखिरी है, ज्ञान का भी फल है, ज्ञान ठीक होने से प्रेम जागृत होता है असली, तो प्रेम है वो है, तो भगवान से प्रेम किया सब भगवान है, चाहे क्या प्रेम, अगर प्रेम चाहे तो भगवान भी प्रेम चाहते है, और प्रेम से ऊंची जल्दी है चीज नहीं, वो कामना में नहीं है, मुक्ति की इच्छा भी कामना में नहीं है, जिज्ञासा कामना में है, मुक्षा कामना में है, मुक्षा से जिज्ञासा कम काम में है, पर जिज्ञासा से ऊपर है परमात्मा प्रेम की, वो इच्छा है ही नहीं, वो इच्छा ही नहीं है, वो कामना नहीं है। तो संसार की चीज हमारे पास है, संसार को दे दी तो उससे कामना क्या, संसार की चीज अपनी मानना ये गलती है, तो शरीर को अपना मानना गलती है, शरीर अपना नहीं, शरीर प्रकृति का कार्य है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि इंद्रिया पंचदेवरा 24 तत्व है, ये सब प्रकृति का है, तो ये प्रकृति का विभाग है, तो प्रकृति का विभाग अलग है, हमारा विभाग अलग है, हम तो परमात्मा के अंश है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश जीव है, ये जीव रूप बना हुआ है, जीव भूत है, जीव रूप बना हुआ है अनाधिकार से, तो जीव रूप तब तक है, तब तक संसार की इच्छा है, तब तक ये जीव है, बंधो विषय सनेते ताते के ये जीव, विषयों से बंधा हुआ इस बार जीव है, इससे अलग हुआ फिर नहीं है, जीव नहीं है, चेतन है, तो चेतन में और पुरुष में क्या फर्क है, पुरुष तो सामान्य नाम का पुरुष है, मनुष्य और चेतन जीव आत्मा, तो पुरुष जैसे सिपाही और आदमी होता है, मनुष्य सिपाही होता है, तो वो सिपाही की वर्दी पहनने से सिपाही हो जाता है, वर्दी नहीं पहनने से मनुष्य रहता है, ऐसे ही संसार की वर्दी पहनने से संसारी होता है, नहीं तो ये भगवान का अंश है, ममी मनुष्य भगवान का अंश है, मनुष्य स्थान इंद्रिया नहीं है, प्रकृति स्थान है, मन छठा जिसमें इंद्रिया है, ये सब उपलक्षण है, सब शरीर होगा, ये सब प्रकृति में स्थित है, तो प्रकृति के अंश होकर के प्रकृति में स्थित है, ये परमात्मा का अंश होकर परमात्मा में स्थित नहीं है, प्रकृति में स्थित है, ये गलती है। अंश तो है परमात्मा का, सिद्ध होता है शरीर में, प्रकृति अंश में सिद्ध होता है। प्रकृति मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, मनुष्य स्थान से इंद्रिया ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में रहती है, ये सपूत है और ये कपूत है। ये अंश है प्रकृति परमात्मा का, हृदय स्थित प्रकृति में, जैसे प्रकृति में पदार्थ प्रकृति में स्थित रहते हैं, ऐसे अपने को परमात्मा में स्थित रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का अंश है तो प्रकृति में रहते है, मनुष्य प्रकृति स्थान ही, और ये परमात्मा का स्थित होकर के हमें वंश और जीव लोग जीव भूत सनातन शांत प्रकृति स्थान ही कर सती, प्रकृति में स्थित इंद्रियों को अपनी मानता है, इनको कहता है इंद्रियों को अपनी मानता है, मन को अपना मानता है, बुद्धि को अपनी मानता है, अहंकार को अपना मानता है, ईश्वर निर्मो निरहंकार से शांति मुद्दी हो सती। आठ प्रकार की पेड़ है, भूमि आपा अग्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, अहंकार सहित ये सब प्रगति है, आठवीं प्रगति ये भिन्ना प्रगति सता, आठ प्रगति अपरे वायु अपरा प्रगति जल प्रगति है, जीव जीव रूप प्रगति है, यह है प्रगति साथ, जो प्रगति साथ नहीं परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा जीवात्मा चेतन है और शरीर तीन जड़ है, ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, यह संसार की सेवा के लिए ही है, संसार की सेवा के लिए, संसार सेवा का कर्मयोग हो जाएगा, आप अलग हो जाए तब ज्ञान योग हो जाए, अलग होकर भगवान में मिल जाए तो भक्ति योग हो जाए, मानो प्रकृति से अलग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, प्रकृति में स्थित न रहे अपने स्वरूप में स्थित। दो उपाय है, कर्मयोग है कलयोग ज्ञान योग है। कर्मयोग में ये है कि जो जड़ चीजें जितनी है सब अपने लिए मानना, मान कर संसार मात्र की सेवा के लिए माने तो कर्मयोग हो गया, अपने न मान करके अलग हो जाइए ज्ञान योग हो गया, और अपना अलग होकर परमात्मा में सिद्ध हो जाइए भक्ति योग हो गया। वास्तव भक्ति में परमात्मा का अंश है और जीव के अंश को पकड़ा है, प्रकृति के अंश को पकड़ा है, इस वास्ते चरण में जाता है, इस वास्ते प्रकृति को अपने न मान करके प्रकृति संसार की है, तो आप अलग हो जाए ज्ञान योग तटस्थ हो जाए, और प्रकृति सेवा करते कर्मयोग हो जाए, और प्रकृति को छोड़ कर अपने लग जाए भगवान में परमात्मा में, तो इसमें विनिष्ठता आ जाती है। कर्मयोग में दो विभाग होते हैं, एक जड़ से ऊंचा उठना एक विभाग, एक विभाग प्रकृति सेवा करना सुख पहुंचाना, तो अपना कर्तव्य कर्म करें वो कर्मयोग कर्म है, और उसमें समता ले आना परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना, स्वार्थ के लिए वो कर्म हो गया, स्वार्थ का त्याग करके सबके हित के लिए करना ये कर्म योग हो गया। तो कर्म पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है, ये कर्म योग है, और परमात्मा को जानना और उसे प्राप्ति करना ये ज्ञान योग है, परमात्मा को जानना और भक्ति करना ये भक्ति योग है। भक्ति योग में दोनों ही चीजें है, साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है, भगवान साधन सामग्री नहीं है, साधन का उपाय भगवान के नाम से भगवान उपासना साध्य भक्ति, और प्रेम दक्षिणा साध्य भक्ति, ये साधन भक्ति, पहले साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। भक्तिया संजात या भक्तिया विवृत्त साधन करता है, भक्तिया संजात या भक्तिया, भक्ति वो साधन भक्ति, वो संजात प्रेम दक्षिणा भक्ति साध्य भक्ति, तो भक्ति है वो भगवान का आश्रय है, साधक का अलग रूप नहीं है। कर्मयोग में कर्म विभाग है, ये विभाग है जड़ विभाग, और कर्म करना केवल संसार के लिए ही काम करना, हमारा जिसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, तब कर्म योग हो जाता है। तो कर्म योग ये संस्कार जितना मिला है ये संसार के लिए ही मिला है, हमारे लिए है ही नहीं। जो स्थूल है सूक्ष्म है कारण है ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, और हम नहीं है, हम नहीं है, हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है। हम ऐसे अलग है और ये हमारा नहीं संसार का है और संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही कर्मयोग है, केवल संसार की सेवा। इस वास्ते हमारा इसमें कोई है ही नहीं, ये अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति और स्वयं है परा प्रकृति जीव रूप है। तो परा प्रकृति भगवान में लग जाए, ये संसार में लग जाए, तो संसार की सेवा करे तो संसार की वस्तु ही संसार को दी तो कामना किस बात की। यहाँ विवेक है, संसार की वस्तु शब्द में आए तो कामना बड़ी सुंदरता से छूट जाती है, हमारी वस्तु ही नहीं है। हम तो चेतन विभाग का नाम है जीवात्मा, चेतन विभाग में जड़ की जरूरत तो नहीं है। जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनकी कामना छूटनी कठिन होती है, क्योंकि जड़ चीजों को अपनी समझ लिया, अपना अपना समझ लिया, अपना समझ लिया, कामना रहती है, कामना छूटती रही। और अब हम तो परमात्मा का अंश है और परमात्मा हमारे साथ में है, तो जड़ की कामना हमारी मिट जाती है, जड़ चीज हमारी है ही नहीं। शरीर को अपना माना तब कामना होती है, शरीर भी संसार का है, संसार की सब चीजें हमारे पास भी चीजें वो संसार की है, संसार की चीजों से संसार की सेवा करने कामना किस बात की। त्वदीयं वस्तु गोविंद न तुभ्यम एव समर्पय, आपकी वस्तु आपको समझो तो परमात्मा से अपना अपने परमात्मा का अंश परमात्मा को सेवा ले गया तो कामना किस बात की। और संसार की चीजें संसार कर संसार की सेवा करी तो कामना किस बात की। शरीर को अपना समझा है तो कामना का त्याग करता है, कामना का त्याग कठिन पड़ता है, शरीर अपना है ही नहीं। शरीर की सामग्री सब जितने हमारी मन बुद्धि इंद्रिया आदि है सब संसार की है, सब प्रकृति का कार्य है, ये सब संसार की है। अब संसार की सेवा कर दी तो कामना किस बात की, और आप स्वयं भगवान में लग गया तो कामना किस बात की। भगवान का अंश भगवान में लग गया, प्रकृति का अंश प्रकृति में लग गया, ठीक हो गया। अब भगवान में नहीं लगे तो प्रकृति का अंश को छोड़ दे तब ज्ञान योग का, ज्ञान योग बीच की चीज है, अपने को अलग मान करके और चर्चा हो जाए तो ये ज्ञान योग होता है। वास्तव में परमात्मा अंश परमात्मा लग जाए तो ज्ञान आप साफ हो जाए। इस वास्ते ब्राह्मण माया मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निर्सह स्वरूप, भगवान के दर्शन से भगवान के तरफ से जीव सहज स्वरूप प्राप्त हो, सहज स्वरूप प्राप्ति है उसका नाम है ज्ञान योग। आप सब ज्ञान होता है, जब ज्यादा जीव जब भगवान के सर हो जाएगा तो ज्ञान योग हो जाए आप सब ही। इस वास्ते भक्ति में अनिच्छता आवे भरी आई, बिना इच्छा के जबरदस्ती ज्ञान आता है तत्व ज्ञान आप साफ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा से ही प्रयोजन है, परमात्मा ही चिंतन है, परमात्मा ही जप है, तो साधन भी परमात्मा साध्य भी परमात्मा। और परमात्मा से जो कामना करते हैं वो कामना परमात्मा से करते हैं तो वो भक्त नहीं होता, वो तो जिन चीज की कामना करता है वो कामना का काम ही होता है, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भगवान को साधन मानता है। जैसे बर्फ जमा कर बर्फ में बेचता है तो बर्फ जमाने की मशीन है वो, तो मशीन से बर्फ बनती है, इस तरह से भगवान से कामना सिद्धि होती है तो भगवान को मशीन की तरह मानता है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। और भगवान के भक्त होते हैं आर्त हो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, ये भगवान से चाहते हैं, इस वास्ते ये भक्त होते हैं। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी और आया इसमें आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से वर्तर सभा आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थार्थी अर्थ के बीच में जिज्ञासु दिया है तो भगवान का अर्थ भक्त होता है, जिज्ञासु भक्त होता है वो भी आर्थ भक्त होता है, अर्थार्थी भक्त होता है वो भी जिज्ञासु हो जाता है, जिज्ञासु ज्ञानी हो जाता है। और इसमें जिज्ञासु ज्ञानी नहीं होना है, इसमें परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है, ज्ञानाग्नि स्वरूप का ज्ञान अलग है, वो ज्ञान आप साफ आ जाता है, ज्ञान की इच्छा करता नहीं, भगवान की इच्छा करता है ज्ञान हो जाता है। आर्त अर्थार्थी आर्त अर्थार्थी भक्त है तो सबसे आरम्भ का अर्थार्थ भक्त है, इससे पहले भक्त होता है वो प्राकृत भक्त बताया है गीता में, न तो भक्तेशु न भक्ता में प्रेम है न भगवान में, केवल अपने परमात्मा में ही है, तो वो आरम्भ भक्त है, सब भक्त प्राकृत प्राकृत भक्त आरम्भिक भक्त है, वो फिर भगवान में लग जाता है, फिर भगवान से इच्छा नहीं करता, भगवान का एक दो इच्छा करते भगवान से धन चाहता है, भगवान से चीज चाहता है, तब वो भगवान को साधन मानता है, भगवान को साध्य मान करके वो साध्य भगवान को मानता, भगवान का भक्त होता है, उसे धन की चाहना होती है ये उसमें कमी होती है, तो वो अर्थार्थी भक्त होता है। परंतु अर्थार्थी भक्त का मतलब है भक्ति करता मुख्य, भक्ति की चाहना होगी अर्थ की, तो भक्ति की अर्थ की चाहना होगी थी अर्थ चाहता भगवान से ही और से नहीं देता। जैसे ध्रुव जी को प्रहलाद ध्रुव जी को नारद जी मिले कि मैं सब प्रबंध कर लूंगा, नहीं भगवान से ही लूंगा, तो अर्थार्थ भक्त होता है। और जिज्ञासु अर्थ अर्थ अर्थ भक्त होता है, ये दो नंबर का है, नीचे से आरम्भ करे तो पहले अर्थार्थ भक्त, ऊंचा जिज्ञासु भगत, ऊंचा अर्थार्थ भगत, तीसरा जिज्ञासु स्वतः ज्ञानी, ज्ञानी कोई सा क्यों प्रेम भगवान से प्रेम है, ज्ञानी नाम है इस वास्ते ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है ये भक्ति मार्ग है, पराभक्ति है निष्काम भक्ति, कोई काम ना नहीं, जिज्ञासु के परमात्म तत्व के जिज्ञासा होती है, तो जिज्ञासा ही वो केवल भगवान से ही चाहता है और से नहीं, ऐसे अर्थार्थी होता है अर्थार्थ केवल भगवान से और से नहीं, धन चाहते हैं भगवान के भजन करते हैं वे धनार्थी भक्त होते हैं, वे भक्त नहीं होते, उनका कल्याण होगा तो तेजी से होगा, उस भक्ति से नहीं हुआ। इससे सिद्ध क्या हुआ, अर्थार्थ अर्थ दो तरह के होते हैं, एक संसार के जिज्ञासु है वो संसार के अर्थार्थी है, वो अर्थार्थी है और भगवान से भी चाहता है तो उसको बहुत प्राप्ति नहीं होती, भगवान को जैसे मशीन को द्रव्य पैदा करने की मशीन मानता है, ऐसे भगवान को साधन की पैसों की मशीन मानता है, उसे हम पैसा देंगे वो भक्त भगवान का नहीं होता, वो उनके साधन भगवान है, साध्य भगवान नहीं होते, और भगवत भगवत के साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है। इसे अर्थार्थी अर्थ दो तरह के हुए, तो एक तरह परमात्मा से केवल चाहता है, अर्थ भी दुख दूर भगवान से चाहता है, अर्थात यह तो भगवान से चाहता है, जिज्ञासा भी भगवान से ही करता है, तो भगवत भक्त होता है, ऐसे भगवान में लग जाता है, तो प्रापणी भगवान है, क्या हो गया समय हो गया क्या समय हो गया हो गया। ज्यादा हो जाएगा सुबह महोत्सव होने चाहिए। तेवन बावन थे, बयालीस थे, यानी चवालीस आते हैं अगर चवालीस तक, कल तो पचास ऊपर चले गए थे। नारायण नारायण नारायण नारायण।